Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od dziś bez maseczek, ale nie wszędzie. Ministerstwo Zdrowia apeluje, by nie lekceważyć koronawirusa. Krzysztof Cugowski odznaczony złotym medalem Gloria Artis za zasługi dla polskiej kultury muzycznej. Muzeum w Łańcucie otwarte po prawie 3 miesiącach przerwy. Wstęp tylko dla turystów indywidualnych. Maseczka to nie gadżet i powinna być prawidłowo noszona, przypomina w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od dziś nie musimy już nosić maseczek w przestrzeni otwartej, nadal trzeba zakrywać usta i nos w sklepach, komunikacji publicznej czy kościołach. Mnie to martwi, że niektórzy właśnie używają tej maseczki jako gadżet, czyli noszą ją na szyi, na brodzie. Właściwie ona nie spełnia swojego zadania. Wiceminister przypomina, żeby nie lekceważyć koronawirusa, dbać o siebie i o innych. Te ogniska nowe się pojawiają, wystarczy jedna osoba zakażona, czasem nieobjawowa, żeby zakazić kilkanaście nowych osób, ten znowu zakażają następny. Więc no starajmy się jednak przestrzegać tych reguł, które od wielu miesięcy powtarzamy. Dziś resort zdrowia poinformował o 221 nowych przypadkach zakażenia COVID-19. Nie odnotowano przypadków śmiertelnych. Tym samym liczba zakażonych wzrosła do prawie 23 400. Zmarło 1051 osób. Wyzdrowiało ponad 11 tysięcy. Polskie przedsiębiorstwa skorzystają z szerokiego planu inwestycyjnego, który ma przyspieszyć odbudowę gospodarki, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Jednym z jego elementów ma być budowa kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej. Dziś szef rządu był tam razem z prezydentem Andrzejem Dudą. Fundusz Inwestycji Publicznych ma być trzonem planu inwestycyjnego polskiego rządu, mówi premier. Co najmniej w wysokości 30 miliardów złotych. Wiele kolejnych elementów odbudowy. Tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa, z której codziennie 2 miliardy złotych trafiają do firm na ratowanie miejsc pracy. Fundusz Inwestycji Publicznych to piąty filar pakietu antykryzysowego. Ma wzmocnić wydatki na drogi samorządowe, cyfryzację, modernizację szkół oraz politykę klimatyczną. Złoty medal Gloria Artis dla Krzysztofa Cugowskiego. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński uhonorował artystę za dorobek i zasługi dla polskiej kultury muzycznej. Z okazji podwójnego jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej i 70. urodzin Krzysztofa Cugowskiego wicepremier wystosował specjalny list. Napisał w nim, tu cytat: bez żadnej przesady na pańskich piosenkach wychowało się kilka pokoleń słuchaczy. Wartość zjawiska, jakim jest pana obecność na polskiej scenie rockowej od półwiecza, jest bezcenna, czytamy w liście. Po prawie 3 miesiącach przerwy spowodowanej koronawirusem turyści od dziś mogą zwiedzać Muzeum Zamek w Łańcucie. Wstępu nie mają grupy zorganizowane. Jednorazowo może wejść 5 osób, mówi dyrektor muzeum Wit Karol Wojtowicz. Wejście na ekspozycję będzie co 20 minut. Oczywiście jest kwestia jeszcze przygotowania się, czyli dezynfekcja dłoni, bądź zaopatrzenie się w rękawiczki, stosowanie jednorazowego obuwia, zachowanie stosownych dystansów 2 metry i oczywiście maseczki, bo każdy ma jeszcze obowiązek w przestrzeniach zamkniętych je używać. Nie będzie można skorzystać z przewodników zamkowych. Do dyspozycji zwiedzających będą audioprzewodniki. Przed epidemią Muzeum Zamek w Łańcucie odwiedzało co roku około 350 tysięcy gości. Władze Hongkongu skrytykowały zapowiedź Donalda Trumpa o pozbawieniu tej byłej brytyjskiej kolonii specjalnego statusu handlowego. To efekt przyjęcia przez chiński parlament ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która może znacznie ograniczyć swobody obywatelskie mieszkańców Hongkongu. Decyzja Waszyngtonu dla gospodarki Hongkongu może oznaczać ogromne straty. Szef struktur bezpieczeństwa we władzach lokalnych John Lee stwierdził, że władze Hongkongu nie dadzą się zastraszyć, a zapisy ustawy o bezpieczeństwie narodowym po jej przyjęciu będą wcielane w życie. Amerykańska administracja ostrzegła też, że część wysokich rangą hongkońskich urzędników może zostać objętych sankcjami. Minister Sprawiedliwości Hongkongu Teresa Cheng uważa, że decyzja prezydenta Trumpa jest bezpodstawna, a każdy kraj ma obowiązek bronić bezpieczeństwa narodowego. Tymczasem na mocy nowej ustawy działalność antyrządowa może być zaliczana do aktywności zagrażającej bezpieczeństwu narodowemu, za co przewidziano kary więzienia. Zdaniem krytyków projektu ograniczą swobody obywatelskie Hongkończyków. Według USA przyjęcie ustawy będzie oznaczało koniec autonomii Hongkongu. Amerykańska Izba Handlowa w Hongkongu w specjalnym oświadczeniu stwierdziła, że jest to smutny dzień w historii najbardziej wolnego miasta Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Budka Suflera dziś otwiera każdą godzinę naszego spotkania w Trójce, w dniu 70. urodzin Krzysztofa Cukowskiego. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem, panią Elizą i panią Listonoszką. Pan Sułek zamieszkał z dwiema paniami, można powiedzieć szczęściarz. A my dowiemy się, na czym polega gra w chowanego, przynajmniej według pana Sułka. Dowiemy się też, w co jeszcze można się bawić w trzy osoby i w co trafia jasna cholera. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 239. A to się cholery jedne pochowały, no. Ale cwane. Panie Listonoszku! Panie Elizo! Gdzie jesteście? Nie ma ich. Ja się tak nie bawię. Ta gra w chowanego nie polega na tym, że nie można nikogo znaleźć, tylko na tym, że się kogoś znajduje. Ja się dałem od razu znaleźć. Za drzwi się po prostu schowałem. Dlaczego nie schowałeś się tak jak ja, za drzwi? A to cholery jedne, no. W ogóle się nie odzywają. A żeby je popaprało. Co tu robić? A może obie schowały się po prostu pod kołdrę na łóżku? Wezmę kija i walnę z całej siły w kołdrę. Jak tam są, to się chyba odezwą. No, ani widu, ani słychu. No, chyba, że je pozabijałem. No, zobaczymy pod kołdrą. Nikogo. To chyba nie powłaziły pod łóżka, to cholery. To jest, nie chcę mi się schylać, bo bym sprawdził. No dobra, no, koniec zabawy. Wyłazimy. Pogłuchły obie naraz, czy jak, a może gdzieś wlazły i się pospały. Może podrę się głośno, to się obudzą. Panie Elizo! Panie Listonoszko! Cholera jasna, psia, krew, słowo honoru! Cicho jak w grobie. Dobra, tylko nie jak w grobie. Cicho, zaczynam się trochę bać, nawet nie trochę. Ciemno jak w krowie. A ja tu sam. Kto to wymyślił, żeby się bawić w chowanego? A ja to wymyśliłem. Jaki ja jestem idiota, ale ze mnie pacan. Co tu robić? Mam pomysł. Najpierw pozamykam okna, następnie ułożę na środku pokoju patyczki. Co je mamy na podpałkę? Potem to się podpali, a na koniec przykryje się to papą, co wczoraj spadła mi z dachu na łeb. I chodu na dwór. Nie chcą wychodzić? Niech nie wychodzą. Zobaczymy, kto jest mądrzejszy. Albo się poduszą, albo wylizą. Nie ma głupich. Dobra, zaczynamy. Jeszcze trochę papieru. Tylko gdzie są zapałki? A na pewno w torebce pani Elizy. O, mamy jej torebkę. Mamy jej zapałki. Już wychodzimy! Niech pan, panie Sułku, nie podpala, nie ma potrzeby. Cicho! No i ładnie. Jesteście obie jak po sznurku. Gdzie żeście były, jak was nie było? Byłyśmy, panie Sułku, jedyny na parapecie. Za firanką. Cicho! Myślałam, że pan mnie łatwo znajdzie. Ja też myślałam, że pan mnie łatwo znajdzie. Borsuk też myślał, ale mu łeb przytrzasnęli. W ogóle mnie taka zabawa nie bawi. Tyle wam powiem. Zabawa powinna bawić, a nie denerwować. Bał się pan. Czego? Samotności. Nie bałem się. Jak to nie? Nawet wspominał pan coś o grobie. Nie, zupełnie niepotrzebnie. Dopiero jak wspomniałem o grobie, to się zacząłem trochę bać. Zabawa wchowanego jest idiotyczna. Wymyślmy jakąś mądrzejszą zabawę przy sobocie, bo to i po robocie, i przy sobocie. Człowiek powinien się trochę rozerwać, a nie siedzieć jak mongo. Dwie baby w domu, a nie ma się czym rozerwać. Ja tylko na razie, tymczasowo. Ale od miesiąca, nie wymawiając. Ale tymczasowo. Nawet dobytku nie rozpakowała. Jaki tam dobytek? A cholera wie, co tam może być. Po prostu bardzo mnie to denerwuje. A po co rozpakowywać, jak potem trzeba zapakowywać, rozpakować łatwo, a potem trzeba na powrót pakować, a kto ma pakować? Ten, co rozpakował, prawda? Absolutnie się z panią listonoszką zgadzam. Ja się panu pozgadzam. Niech się pani nie widziera. Ja? Nie, tamta z lewej. Ja? Tak, cicho. Ja cicho? Nie, ja cicho. Jedna i druga, cicho. Dobrze. Ładna mi sobota. Przez cały tydzień pracuj, a w sobotę awantura. Przecież pan, panie Sułku, jedyny przez cały tydzień praktycznie nie chodził do szkoły. No to co? No nic, tylko pan mówi, że się pan napracował przez tydzień. No to co, że mówię? Nie wolno? Tak się mówi. Dobra. Bawimy się przy sobocie w coś innego. Mam życzenie się rozerwać. Tylko jak? Szachy to nie dla pana. Dlaczego? Samych figur 8 i pionków też 8. A nie można zagrać na 2 figury i 3 pionki? Nie można. Czyli szachy odpadają niestety. Raczej tak w tym przypadku. Możemy pobawić się w listy. Nie. Bardzo przepraszam, ale nie. Cały tydzień doręczałam, to mam dosyć przy sobocie. Niech pani jej da spokój. Ja jej? Nie, ona pani. Ja jej? Pani jej, zgadza się. Ganiała z torbą od poniedziałku do piątku, to co się pani dziwi? Ja bym zdechł. A ja jakoś na razie tymczasem żyję, ale jestem przemęczona. Jaka delikatna. Nie delikatna, tylko doręczałam. A ludzie teraz po wakacjach to piszą, jak nienormalni. Nienormalni nie piszą. Niech się pani dziewczyny nie czepia, tylko niech pani pomyśli, w co się mamy bawić. Bo mnie tu jak stoję, jasna cholera trafi w plecy z nudów. Jasna cholera nie trafia w plecy. W ogóle z tego, co wiem, nie trafia nigdzie. Ja wam dam nigdzie. Mamy trochę kart. Może grajmy w karty, co? No właśnie chodzi o to, że mamy trochę, a trzeba mieć wszystkie, żeby grać. No albo przynajmniej od dziewiątek. Nie ma się co tak wymandrzać. Ja się nie wymandrzam. Nie? A kto? Ja? Pani? Ja się nie wymandrzam, tylko mówię, że od dziewiątek przynajmniej. Co w tym mądrego? Właśnie nic. To przyjemna sobota. To nie ma trzech zdań. Dwóch. Jak mówię trzech, to trzech. A może zagrajmy w salonowca? O. Klepany staje tyłem do reszty, a salonowiec to... Już sama nazwa jest bardzo fajna. W salonach się w to coś gra. No, do pewnego stopnia. Ja będę hrabią, a wy hrabinami. Nie, bynajmniej. W to się gra troszkę inaczej. A czy to przypadkiem nie chodzi o dupnika? Po co? Bo u nas na poczcie grywamy w coś identycznego, tylko pod inną nazwą. No jak go zwał, tak go zwał. Nie o nazwę w tej chwili chodzi. A jak się z grubsza w coś takiego gra? To jest bardzo proste. W sam raz dla pana. Jedna osoba staje tyłem do reszty, a przodem do ściany. I nie wolno podglądać. A pozostali na zmianę klepią tamtą. Lub tamtego. Plecy? Ale na samym dole. I klepany zgaduje. A jak się pomyli, to znowu się odwraca. A jak zgadnie, to ten lub ta, co klepała, się odwraca i pozostali klepią na zmianę. A ta, co klepała i została odgadnięta, lub ten, co został odgadnięty, odwraca się tyłem do reszty, a z kolei przodem do ściany i... Cholera jasna, nic z tego nie rozumiem. Miało być coś prostego, po prostu na moją miarę. A wy mi tu jedna przez drugą jakieś pierdoły pleciecie. Kto, kiedy i jak kogo klepie, to po pierwsze. Po drugie, ja nie będę bab po tyłkach klepał. Jeszcze czego? Cicho. Ja cicho? Czy ja cicho? Obie cicho. Cicho, cicho. Tak to ma w końcu być? No w tej sytuacji pan się odwraca, a my klepiemy. Z tym, że po kolei. Albo ja, albo pani Eliza. A pan zgaduje, która to klepnęła? Bardzo łatwe. A nie można było tak od razu? Proszę bardzo. Uwaga. Odwracam się. Tylko niech pan nie patrzy. O matko! Która to? To pan ma zgadnąć. To jest właśnie pana zadanie. Niech popatrzy. Pani Eliza. A wcale nie. Pani Elisonoszka? Tak. Czyli zgadłem, tak? Wygrałem? Nie, no bo trzeba zgadnąć za pierwszym razem. Za drugim to nie sztuka. Po prostu nie ma innego wyboru. Nie mamy. Trudno. Klepcie. O matko! Pani Eliza! Nie! Pani Elisonoszka! Nie! O matko! Pani Elisonoszka! Wcale nie! O matko! Jasna. Cholera, cholera, jasna, psia krew. Słowo honoru. Tymczasem gajowy Marucha pojechał z wycieczką do Smokowca, aby tam pograć ze Słowakami w Salonowca. Do usłyszenia. I ten gajowy Marucha taki też wiecznie zajęty jest. No, dziękujemy państwu. To był 239 odcinek pana Sułka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 27 minut po 13. Państwo piszą do mnie listy. No, w końcu od tego jest poczta elektroniczna, skrzynka mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Listów jest mnóstwo. Bardzo za wszystkie dziękuję. Pojawiły się też pytania o strefę rock'n'rolla wolną od Angola. No to myślę, że mam dobre informacje. Michał Owczarek i strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Tam, gdzie znajdowała się w ramówce trójki przed tym całym zamieszaniem. Taki mały koronawirus, a ile nam napsuł krwi, prawda? Więc strefa rock'n'rolla wolna od Angola, Michał Owczarek na antenie trójki w najbliższym tygodniu. Tam, gdzie powinni się państwo tej audycji spodziewać. Autopromocja. Wracamy do trójki. I zapraszamy do trójki. Wierzę w program trzeci. Wierzę w Kubę Strzyczkowskiego. Wierzę w słuchaczy. Dlatego zostaję. I zapraszam do trójki w poniedziałek o 16:00. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. No i takie wiadomości mamy dla państwa w dzisiejszym spotkaniu sobotnim na antenie trójki. Do 14:00 spróbujemy przemycić trochę jazzu. Thank you. Program trzeci. Thank you. Łukasz Żyta, perkusja, Michał Barański, kontrabas, Kuba Więcek, saksofony. Another Raindrop, a wcześniej Me and My Present Reason to Kuba Więcek Trio w Trójce o 13.38 w te sobotnie popołudnie. W to sobotnie popołudnie, które dziś w Warszawie pochmurne, no ale proszę Państwa, nie co dzień musi świecić słońce, tak? Dziękuję Państwu za wszystkie listy i pytania. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Pytanie pojawiło się też o redaktora Jerzego Kordowicza. Studio L Muzyki na antenie Trójki we wtorek, 2 czerwca po 22. Jerzy Kordowicz w programie trzecim Polskiego Radia. Polonez Amol. To z płyty Artisena, kwintetu Joachima Menzla. Joachim Menzel, lira korbowa, fortepian, Weronika Plutecka, skrzypce, Szymon Mika, gitara, Paweł Wszołek, kontrabas i Szymon Madej, perkusja. Za 12 minut 14, Candace Springs z nowej płyty. No cares for me, I'm happy as I can be. I've learned to love and to live, devil may care. No cares and woes, whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give, devil may care. When the day is through, I'll suffer no regret. I know that he who frets loses the night. He can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today, love count tomorrow in May. Don't even stop for a sigh, it doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care, devil, devil, devil may care. Devil, devil, devil may care. That's how I'll take and I'll give, devil may care. When the day is through, I'll suffer no regrets. I know that he who frets loses a night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today, love come tomorrow or may. Don't even stop for a sigh, it doesn't help if you cry. That's how I live and I die. Devil may care, devil, devil, devil may care. Devil, devil, devil may care. Candace Springs i zespół i gość specjalny na tej nowej płycie Christian McBride. Ani się obejrzeliśmy, a minęły nam te trzy wspólne godziny w trójce. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy. Te na tak i te na nie. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Żegnamy się muzyką, też jazzową. No, spróbowałem gdzieś tak o tej porze Państwa zachęcić do posłuchania i takich dźwięków. Mam nadzieję, że gdzieś te dźwięki z nami zostaną. Aleksandra Budka, Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Dziękujemy pięknie za to spotkanie i do usłyszenia w trójce.